Değer değil, fiyat odaklı bir zihniyetti. Cahiliye ekonomisinin arkasındaki zihniyet. Nasıldı? El emin demişlerdi değil mi Allah Resulüne? Allah Resulü olmadan daha. Peygamberlik gelmeden el emin demişlerdi. 25 yaşlarındaydı. Efendim, affedersiniz, 35 yaşlarındaydı. Kabe'yi yani yaparken Hacerül Esved'i kim koysun? Şu kapıdan kim girerse o koysun. Kılıçlar çekilmişti, birbirlerini öldüreceklerdi. Ben koyacağım, sen koyacaksın. Niye? Hazreti İbrahim'den kalan tek hatıra olarak biliyorlardı Hacerül Esved'i. İbrahim'den kalan tek hatıra. Onun için İbrahim'den kalan hatırayı kim kucaklamak istiyorsa onun namı yürüyecekti. Onun şanı yürüyecekti. Peki ama razı değillerdi. Kapıdan yetim girdi. Yetim. Yetim girdi. Ve işte dediler, tam da adamı geldi. El Emin. Güvenilir adam geldi. Ve o koysun. Güvenilir olduğunda ittifak ettikleri o adam için çok değil, 7,5 yıl, 8 yıl sonra o tarihten 8 yıl sonra El Mecnun, cinlenmiş deli diyecekler. Satacaklardı. El Emin dediklerini de satarlar. Ticaret yapıyorlar adamlar, tacirler. Niye? Şirk zihniyetinde, şirk ekonomisinde her şey satlıktır. El Emin de satılır. Evet, her şey satlıktır.